bezpośrednia akcja. Policja nakryła nielegalną plantację. Zrobiła to w porze wieczornej kolacji. Mają cztery krzaki schowane w ubikacji. W mieszkaniu na dole rewizja nadzwyczajna. Zbrodni zapobiegła jednostka specjalna. Pozorowane prace też dają kołacze. I to jest syf, ja jebie, bez dodatkowych znaczeń. Prawdy banalne, trudno docierają, prawdy banalne. zatwierdzę.